าเรื่องสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งมาปฏิบัติองค์แรกเขาบอกให้พิจารณาเห็นเป็นธาตุทั้งสี่องค์ที่สองให้พิจารณาขันธ์ห้าสององค์ต่างกันองค์ที่สามให้พิจารณาอายตนะหกองค์ที่สี่ให้พิจารณาเห็นเป็นรูปเป็นนามสี่องค์ไม่เหมือนกันพระองค์นี้ก็เลยไปทูลพุทธเจ้าทำไมต้องสี่อย่างสี่องค์ไม่เหมือนกันมีข่าวเรื่องพระพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าตั้งสี่เนี่ยมันเหมือนกันแต่เมื่อถ้าตั้งสี่ประชุมเข้าขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีอยู่ห้ากองรูปเป็นรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้ากองเมื่อมีห้ากองก็ย่อมมีอายตนะหกอยู่ในตัวนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในตัวนี้เมื่อมีอายตนะหกก็ต้องมีรูปนามอยู่ในตัวนี้ถ้าจะสี่ประชุมกันหน้าอยู่ในตัวนี้หมดมันอยู่ในตัวหมดมันจะเข้ามาอยู่ตัวนี้ปรมัตถธรรมสี่รูปหมดนี้ไม่ว่ารูปหัวใจด้วยรูปหมดเนี่ยมันเป็นรูปของมันเรามีตัวนี้จิตตัวรู้สึกคือจิตตัวคิดนึกก็เจตสิกรูปจิตเจตสิกนิพพานต่างหากเจตสิกหนึ่งเหนือจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแค่นั้นทั้งหมดเนี่ยภูมิพัฒนาอยู่ตรงนี้ดังไปที่โดมย่อออกเขาจะมีโวหารบอก 84,000 พระธรรมขันธ์ 80,000 ขึ้นมา 8สัมมาสังกัปปะดังรีชอบเริ่มโลกีเริ่มเข้ามาบวชมาศึกษาในธรรมะตัวนี้มาก่อนดังรีชอบตัวสุดท้ายมาปฏิบัติสัมมาสติที่นี่สัมมาวาจาอยู่ที่ปากอยู่ที่ปากเป็นศีลแล้วเนี่ยไอ้หนึ่งปากศีลหรือพูดอยู่ในสัมมาสตินี่มีตัวนี้นำก่อนสัมมาวายามะหมายว่าความเพียรเป็นหลักนี่องค์ธรรมไม่ใช่ขันติอดทนไม่ใช่ตัวนี้ตัวมีสมาวิยะถ้ามีความเพียรขันติก็ตามมาถ้าตัวนี้สมาวิยะมาตัวนี้ความเพียรไม่มีความอดทนก็สลายไปเลยขาดเลยตรงนี้ตัวนี้เมื่อตรงนี้ตรงมีตัวนี้สมาวิยะมาทุกทวารเนี่ยทั้งตาทีนี้มันจะมีเนี่ยนามรูปเนี่ยอยู่ตรงนี้ตาเนี่ยมันจะรู้ลูกรู้ลูกก่อนลืมตาเห็นลูกหมดเลยลูกนั่นคือสมมติขึ้นมาเลยตานี่จะเห็นก่อนนี่คือรูปนามเนี่ยรู้ลูกรู้เสียงรู้กลิ่นรู้หายใจเขาออกรู้รสรู้พูดรู้รอบมันเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็มารู้คิดนึกตัวสมมุติขึ้นมารู้หัวใจกับรูปกายเนี่ยอันเดียวกันนี่ก็เรียกรูปนามเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนู้น รวมแล้วมาอยู่ตรงนี้อยู่ในขันธ์5วิญญาณธาตุอะไรขันธ์5ก็ได้อายตนะก็ได้อันเดียวกันหมดก็รูปนามนั่นเองอันนี้เรามาไปดำริชอบเนี่ยสมาสังกัปโปก็เราเริ่มมาศึกษาเราเรียนมาก็เดินตามมาแต่ตาเห็นสมาสติพิตาหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาเห็นแล้วเราจะหลงมันทำไมตอนนี้แล้วมันจะเห็นการเกิดดับรูปนามนั้นมีจริงรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้เย็นรสต้องแค่รู้คิดนึกรูปนามเนี่ยทีนี้เรามาปฏิบัติเราจะเห็นการเกิดดับทิ้งรูปทิ้งนามก็เกิดดับนั่นคือตัวอนิจจังหลับตาก็เห็นเรื่องตายเสียงเอาสมาคติที่หูเห็นเสียงมันเกิดดับเกิดดับทั้งเรื่องราวอะไรต่างๆที่พูดมามันก็เกิดดับไอ้ตัวอนิจจังแล้วก็บังคับมันไม่ได้อนัตตาเขาพูดเขาด่าเขาชมอะไรก็แล้วแต่เรามีสมาธิกำหนดจะรู้การเกิดดับมากินเหมือนกันแล้วก็เกิดดับเรามาปากมากินมาพูดแล้วก็เกิดดับการเย็นลดอ่อนแข็งเกิดดับแต่ต้องให้มีสมาธิจิตสูงกลางกายตัวพองยุบมันดิหายใจเข้ามันจะพองหายใจออกมันจะยุบอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นวาสีทำไมเรามีวาสีเวลาเราจะทำอะไรให้มือมันจะมีสมาธิรองรับของมันอยู่ว่าทำด้วยสติสมาสติจะเห็นการเกิดดับของรูปนามนั่นเองจนกระทั่งแก่รอบเดินกายอายตนะหกตัวนี้ก็รูปนามนั่นเองเนี่ยรูปนามในขันธ์ห้านั่นเองห้าตั้งสี่ประชุมเข้าคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าย่อมมีอายตนะหกตาหูจมูกกายใจและรูปนามอยู่ในนี้หมดเขาโยนลงเอารูปนามมีสัมมาสติที่ตามีสัมมาสติที่หูมีสัมมาสติที่จมูกมีสัมมาสติที่ลิ้นที่ปากมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิสามตัวนี้เดินเลยเดินหลอดตัวไปจึงมาอยู่ตรงนี้สัมมาทิฏฐิเห็นรอบในกองสังขารอายตนะหกวิญญาณหกทีนี้ตัวนี้มันจะสลายตัวปัญญามันจะสลายทางตาหูจมูกลิ้นสลายไปเจอแห่งความว่าว่างในสุญญตาหนุนนิพพานนั่นแก่นมุตตศาสนาเขาเรียกว่าสังคตธรรมสังคตธรรมนั่นจบรอบรู้หมดแล้วในกองสังขารหมดก็จึงเป็นสังคตธรรมสังคตธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งว่างว่างตลอดหมดนั่นคือปานิพานนั่นหัวใจพระพุทธศาสนาเพื่อกับพีกันนี่นั่นแหละไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมติหมดเลยมันจะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาป้ายนู้นมาบอกก่อนบางรูปนามบางทั้งตาทั้งหูทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งใจบางถ้ารูปนามเป็นอารมณ์รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้เย็นร้อนน้องแข็งรู้กระตันกินนึกในรูปนามอันนั้นเป็นอารมณ์เมื่อรูปนามเริ่มจะไม่เห็นสมาธิเตือนสมาสติสมาวิญญาณสมาสติสมาสมาธิตัวนี้มันจะเห็นการเกิดดับของรูปนามทิ้งรูปทิ้งนามแล้วจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกขวานในตัวอนิจจังและอนัตตาบังคับมันไม่ได้แล้วมันจะไปเห็นว่างหมดแล้วมันจะเป็นสุญญตาไม่มีเลยมันมีสังกัดเป็นสังกัดธรรมที่ไม่ประจัยอุดเดว่างตลอดกาลนั่นแหละ อยู่จบพรหมจรรย์ฉะนั้นพุทธองค์จึงได้ประมาณว่ามาแดงมันมีที่อยู่แล้วลื้อบ้านเองหมดแล้วว่างเปล่าแล้วไม่มีที่เกาะอันนี้ในพุทธพจน์ท่านบัญญัติไว้เลยถ้าทำถึงนั้นจะตรงกันหมดเลยเนี่ยเราต้องเดินตามมรรคแปดที่นักปราชญ์โบราณท่านเล่าไว้ว่า 84,000 ธรรมขันธ์ร่วมลงแล้ว80,000 คือมรรคแปดเราฟังไว้นั่นเองฉะนั้นแหละปัญญานี่เขาจึงมรรคแปดจึงมีสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะและสัมมาทิฏฐิรอบรู้ของสังขารที่สองแต่ตัวนี้เริ่มต้นตัวนี้บรรปลายวัชนามเลยตัวนี้รอบรู้แล้วรอบรู้เนี่ยในของสังขารอายตนะหกนั่นเองรู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามนี้ไปตรงไหนมาสมบูรณ์ที่ตาแล้วต้องเอาสติสมาธิกำหนดเรื่อยๆตรงเห็นการเกิดดับของมันมันจะปล่อยกระทบมามันไม่เอาสมมติเอาเรากับไปมันก็ปล่อยลื่นนะลื่นเลยละอย่างหลวงพ่อไปเห็นกินเขาจมูกเกิดโทสะคุณดังดีขอให้มากำหนดอสติกำหนดจะเห็นการกินเนี่ยเกิดดับแล้วอ๋อเราก็รู้ทันทีเลยว่าเอาสมมุติเข้าไปจึงเกิดโทสะเมื่อรู้อย่างนี้แหละมันก็ปล่อยลื่นละทีนี้ผ่านไปก็ไหลไปผ่านไปก็ไหลไปเห็นเกิดดับไม่มีสัญญาผูกกับมันนะเนี่ยแต่ละช่วงแต่ละทวารเนี่ยเราต้องกำหนดไปเรื่อยๆต้องอาศัยสัมมาวายามะเป็นพื้นฐานองค์ธรรมพร้อมกับมีสัมมาสติสัมมาสมาธิรอบเลยไม่มีตกต่ำจนกว่าสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารในรอบเห็นในกองสังขารเสร็จเราก็อยู่จบไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดทีนี้มันจะสมมติมันจะมาก่อนตายเห็นปั๊บมันจะเป็นบุคคลมาก่อนเราก็มีไว้ให้ดูเตือนสติเราก็รอไปอันนี้หัวใจและต่อไปจะทำป้ายตัวหนึ่งตั้งครึ่งหนึ่งเอาศูนย์ตาเลยเป็นวงกลมเลยวงกลมเลยนี่หัวใจพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเขียนบอกว่าอันนี้จังอนัตตาสุญญตาไม่มีตัวตนละหมดละตัวนี้ต่อตัวนี้เลยคุณมีทำไว้สักครึ่งเลยไม่ซื้อมาแพงเลยให้ครบสมบูรณ์ใช่ไหมถ้าสงสัยยังไงล่ะเราก็มาถามได้จะอธิบายอะไรแต่มันมีบอกไว้หมดละเราบกพร่องตรงไหนแล้วก็มาศึกษาทีนี้ถ้าย้อนต่อๆทีนี้แล้วก็ไปปลายนู้นวิปัสสนาสมมติบางรูปนามรูปนามบางวิภานใกล้ก็ไปละถ้าเราเรียนการเกิดดับทิ้งรูปทิ้งนามเลยเนี่ยเห็นอันนี้จังเกิดดับเกิดดับก้าวไปก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยเนี่ยตัวนี้อ่ะนี่เปลี่ยนตัวนี้แล้วมาเห็นคือเห็นด้วยสติปัญญาไม่อยู่รู้ก็รู้เนี่ยจิตเจตสิกก็คิดนึกเนี่ยคิดนึกเนี่ยตัวเจตสิกรู้จิตเจตสิกนิพพานอันนี้อยู่ในตัวเราหมดนี่รูปนามนี่รูปนี่นามนามจะมีอยู่อันนี้เขาย่นไหนแล้วเนี่ยรู้เจตสิกนามลูกเป็นลูกนิพพานปรมัตถธรรมสี่แค่นี้เราขยายใหญ่ขยายเลยขันธ์หน้าตรงนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเป็นนามลูกมันก็เป็นลูกมันอยู่แค่นั้นในสวดมนต์เช้านะเราจะพุทธเจ้าบอกลูกมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงมันก็เที่ยงมันจะหลายไปเสื่อมไปสิ้นไป เราเรียนการเกิดดับของมันนั่นแหละส่วนนั้นแหละเห็นใจเห็นก่อนนั้นเห็นอนิจจังพอเห็นอนิจจังแล้วทิ้งรูปทิ้งนามมือทิ้งรูปทิ้งนามเอาแต่เกิดดับเกิดดับมันปล่อยมันไปอ่ะไอ้ตัวเกิดดับตัวนี้มันจะทำให้เราจิตใจมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นลบมันหมดแล้วมันได้เจอความว่างความว่างกันสุญญตาถ้ารู้อย่างนี้แหละลงง่ายแล้วดูตัวเองได้ว่าบกพร่องตรงไหนที่ตาที่ปากที่หูที่กายยังไงแล้วก็ค่อยๆกำหนดตัวนั้นด้วยแล้วมันจะเติบโตขึ้นไปจะลายขึ้นไปเลยปัญญาค่อยเกิดไปแล้วก็เอาตัวนี้ว่ารูปทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งสมมติตรงกับสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่งบังเราพอลืมตาเราจะไม่หลงมาสมาธิที่จ้องมันอยู่ต้องมีมันก็ต่อไปสามารถจะลืมเลยใช้สติให้มากเลยพูดด้วยใช้สมาธิเนี่ยเนี่ยปากเนี่ยเนี่ยนั่งดิชอบอะไรกายสมาธิเห็นร้อนอ่อนแข็งปากเนี่ยสมาธิที่ลิ้นที่ปากโดยมากคนจะพูดด้วยความรู้สึกพูดเอาชนะแล้วต้องไปรู้ถ้าเขาพูดด้วยความรู้สึกก็เอาชนะปล่อยเขาไปเลยแต่เราฟังด้วยสมาธิที่หูสมาธิที่ตาเขาพูดปากเขาเกินดับนี่เราฟังด้วยสมาธิเขาก็เราไม่ตรงกันเพื่อนเนี่ยเขาพูดโดยเชื่อความรู้สึกเอาชนะให้เราเชื่อเขาพูดแต่ละเรื่องมันนี่บังคับให้เราเชื่อเขาอะเห็นหลายๆขึ้นมาอยู่นี่พอพูดจบหลวงพ่อว่าโยมพูดมาหมดเนี่ยหลวงพ่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อหรอกแต่ฟังทุกทีลุกไปเลยแล้วจะไปเชื่ออะไรอันนี้เป็นเครื่องวัดที่เราคุมกันอยู่ให้นั่งสมาพุทธวงศ์ให้พิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วเขาก็เข้าใจในธรรมะถ้าจะทำแล้วเขาก็เชื่อถ้าไม่เชื่อเราก็เป็นเครื่องวัดละอันนี้ไม่เอาธรรมะแล้วแล้วมันจะไปไหนอ่ะไปนรกไปอเวจีแล้วนี่อยู่สองทางถ้าเขาเชื่อเราก็ไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานเลยแค่นี้เนี่ยสองทางเห็นนะพุทธเจ้าเอลโกโอเป็นอนิโกมาดูมาที่สุดธรรมะเจ้ามาจะโกหกเขาอะไรอะไรเนี่ยมาที่สุดนู่นนะสัจธรรมไปดูสิความจริงไหมเนี่ยแต่จริงโดยสมมติจริงโดยสมมติปรมัตถ์ไม่ต้องพูดละคำว่าปรมัตถ์เนี่ยคู่ปากอย่างเดียวพูดไปแล้วพูดว่าพูดโดยสมมุติสมมุติคือน้ำยอกน้ำบ่งเอาใจจะทำมันไปฆ่าที่สมมุติที่มันขึ้นมาลบมันเลยมันจะอ้อทันทีเลยนั่นแหละเห็นแล้ววันนี้คุณพ่อก็สาธยายอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ดูนะใบนี้แจกหมดทุกคนสงสัยก็มาดูตัวนี้ถ้าไม่งั้นก็ย่นลงมาตัวนู้นใกล้เข้าไปละสมมุติบางละบางรูปนามนี่ตัวนี้รูปนามนี่ก็รูปนามหมดเนี่ยรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ก็ตั้งกินนึกตัวนี้นี่จิตใจแต่ติดตัวนี้รูปนามชัดทั้งเลยถ้าเอาเกิดดับทิ้งละนี่ให้เข้าใจตัวนี้ตัวเกิดดับในตัวอนิจจังตัวนั้นจังเห็นนั่นน่ะเขาจะบอกพอลุกปุ๊บแล้วดูรูปนั่งเห็นไหมว่างละนั่นน่ะว่างละเปลี่ยนมายืนเปลี่ยนไปเดินวันหนึ่งนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดเล็กๆน้อยๆนี่ตัวนี้ยามบัพพะนะตัวนี้อ่ะ คือการเกิดดับไปไปบ่อยๆปั๊บทีนี้มันก็เลยคลายเอาความว่างตัวนี้อภิธรรมก็หลงตัวนี้เขาเรียกว่าสภาวะรับรองอ่ะอภิธรรมก็จะเอาสภาวะจิตกับสภาวะตัวนี้รับรองแต่ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่เอาเลยสังคตธรรมเลยสังกัตธรรมทั้งที่มีปัจจัยบุญแผงนั่นแหละนิ่งว่างทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันไม่มีคืนเห็นไหมพวกเรียนกสินว่างเนี่ยเขาจะเอาวิญญาณเข้าไปเพ่งความว่างเอาวิญญาณเข้าไปน้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีเลยน่ะทำลายความรู้สึกหมดเห็นไหมนี่เล่นกสินเขาจะเอาแบบนั้นแหละนี่หลวงพ่อที่ผ่านมาเปรียบฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงมาสาธยายถ้าสงสัยยังไงก็ถามได้เลยอันนี้ชัดแล้วเนี่ยยังจะถามตรงนี้จริงไหมนั่นหัวใจพุทธาทำเป็นวงกลมเลยสุญญตาเห็นไหมอันนี้จังและตาสุญญตาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่านิพพานตาที่สามอย่างมาชีวกหรืออะไรอะไปถามพระเจ้าในเขาพิสุขทำที่ที่สามอาจารย์บุตรทำพัดเขาว่ามันสูญเนี่ยสามไม่สูญทางโลกเลยจะไม่สูญสูญร่างกายแต่จิตใจยังไม่สูญต้องปฏิบัติไปจนสูญเนี่ยสามรู้ทั้งกายรู้ทั้งรู้สึกรู้ทั้งคิดนึกหมดเลยรูปนามไม่มีสมมุติไม่มีนั่นน่ะเป็นสังคตธรรมฉะนั้นเนี่ยพอเข้าใจแล้วก็ถ้ายังไงแล้วก็พิดูตัวเองได้เลยเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์สอบอารมณ์ตัวเองได้เราทำสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่จะบอกในนี้เองนี่ทำไม่หมดแล้วนี่เนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยอยู่ตัวนี้หมดตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันรูปนามเหมือนกันหมดเหมือนไหมอันเดียวกันไหมนั่นน่ะไม่ต่างกันหรอกถ้ารู้แล้วอย่างนี้มันอยู่ในนี้หมดเลยนี่สมาธินี่นี่หัวใจต้องมีฐานตัวนี้พอขยับเดินมันมาแล้วดวงวิชาเนี่ยมันจะไปตามวิถีของมันสมาธิเป็นบาทนี่นี่แล้วเราเดินสติปัฏฐานสี่ก็ได้กายเวทนาจิตธรรมย่นเข้ามาอีกกายนี่รูปกายนี่นี่กายเยกายาวิหารสี่นี่บริกรรมในโลกเสียได้กายที่เป็นของปลอมทิ้งเลยในของควบมังหายและลืมตาจะไปลงมันทำไมถ้าเรามีสมาธิเบรกไว้เลยนี่เขาจับกันนี่นี่ชาลาดนะทีนี้ดูตัวเองละเห็นตัวเองละเห็นไหมล่ะพอเข้าใจแล้วหัวหน้าก็เข้าใจอันนี้ไวสติไวอยู่แล้วก็มีการตัดสินอะไรต่างๆให้ไว้ใจขอไว้เรื่องคนนี้แหละขอยุติไว้ยังไงก็มาถามได้จะมาชี้แจงไหมมีบอกไว้หมดแล้ว